Teerstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Supporters van FC Groningen zijn de laatste twee wedstrijden van het seizoen niet meer welkom. Praat ik zo meteen over met de supportersvereniging van Groningen. Maar nu eerst gaan wij naar de 11e etappe van de Giro d'Italia. Gio Lippens. Ja, waar het groot feest is in de ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten. Want Pascal Ackermann die heeft zijn wiel als eerste over de streep gedrukt. In een toch weer door een valpartij ontsierde massasprint. Een klein pelotonnetje dat sprintte. En Ackermann bleef Jonathan Milan net voor. Ik heb nog geen fotofinish gezien. Ik zou hem wel eens graag willen terugzien. Want het is echt heel close. Even kijken daar. Ja, nu krijgen we de finish opnieuw te zien. Ja, het lijkt toch echt Milan die als eerst over die streep komt. Maar blijkbaar is dat niet het geval geweest. Dus Ackermann wordt als winnaar aangewezen voor Milan. En Mark Cavendish, wordt gewoon derde. Nu is het NOS Journaal. Sid van der Linden. Volgens de Turkse president Erdogan is de graandeal tussen Rusland en Oekraïne met 2 maanden verlengd. De deal zou morgen verlopen. In Istanbul werd onderhandeld over een verlenging. En volgens Turkije is die er dus nu gekomen. De wereldwijde graanhandel werd aanvankelijk ernstig verstoord door de oorlog in Oekraïne. Met de deal konden miljoenen tonnen graan uit Oekraïnse havens alsnog geëxporteerd worden. Vanuit Rusland en Oekraïne is de verlenging van de graandeal nog niet bevestigd. Supporters van FC Groningen zijn dit eredivisieseizoen niet meer welkom op de tribune. Zondag werd de wedstrijd tegen Ajax gestaakt na vuurwerk op het veld. Het Dagblad van het Noorden meldt dat Groningse hooligans agenten en stadionmedewerkers bedreigen om zo bijvoorbeeld vuurwerk binnen te krijgen. De Groningse burgemeester meldt nu dat er geen supporters meer welkom zijn. Voor de korte termijn ben ik samen met de club tot de conclusie gekomen dat de gegeven de ernst van de incidenten van de afgelopen tijd de komende zondag geen supporters worden meegenomen naar de uitwedstrijd tegen Vitesse. En dat de laatste wedstrijd tegen Sparta zonder publiek wordt gespeeld. Docenten zien het niet zitten om scholieren te verplichten een voldoende te halen voor Nederlands. De onderwijsinspectie heeft dat bedacht. Maar volgens docenten is dat niet de manier om het taalniveau te verbeteren en werkt het kansenongelijkheid in de hand. Het UWV gaat in hoger beroep in een zaak over een asielzoeker uit Nigeria. Hij wil langer dan 24 weken per jaar werken. Dat mocht hij van de rechter. Maar volgens het UWV is die termijn bedoeld om te voorkomen dat asielzoekers de indruk krijgen dat ze permanent mogen blijven. Minister De Jonge denkt dat er tot 260.000 woningen gerealiseerd kunnen worden in bestaande panden. Dat kan bijvoorbeeld door extra verdiepingen te bouwen. En ook moet het makkelijker worden om een klein huisje te mogen bouwen in een tuin. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn in de VS achtervolgd door paparazzi. Volgens een woordvoerder van de prins duurde die achtervolging meer dan 2 uur en liep het bijna catastrofaal af, omdat andere bestuurders, voetgangers en 2 agenten bijna werden aangereden. De achtervolging was gisteren na een prijsuitreiking in New York, waar Meghan werd geëerd voor haar werk. Prins Harry uitte eerder geregeld kritiek op de roddelpers. Zijn moeder, prinses Diana, verongelukte in 1997... toen ze achterna werd gezeten door fotografen. Vanwege het noodweer in Noord-Italië gaat de Formule 1-race in Imola komend weekend niet door. De regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen door overstromingen na zware en langdurige regen. De organisatie vindt het niet verantwoord om de race door te laten gaan. Door de volle Formule 1-kalender is de kans groot dat de race daarmee helemaal niet doorgaat, zegt Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Emilia-Romagna, die Grand Prix, gaat zeer waarschijnlijk naar 2024. En dat zijn zure druiven, maar wel van volkomen ondergeschikt belang vandaag. Want het belangrijkste is gewoon dat ik denk dat de Formule 1 en de autoriteiten een zeer logisch besluit hebben genomen. En goddank niet nog een paar dagen hebben gewacht. Want dan was het nog veel erger geworden. Duizenden mensen in Emilia-Romagna zijn geëvacueerd en zeker 8 mensen zijn omgekomen. Het weer, de bewolking neemt toe. Langzaam koelt het af vanavond. Vannacht staat er weinig wind en komt de temperatuur lokaal uit op net iets boven nul. Morgen op Hemelvaartsdag is het opnieuw zonnig en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 16 graden. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is een hele drukke avondspits zoals verwacht, want het hemelvaartweekend staat natuurlijk voor de deur. Vooral in het zuiden lange files, maar ook in Gelderland, zoals op de A1 van Amersfoort naar Hengelo tussen Kootwijk en knooppunt Beekbergen. Daar heb je ruim een half uur op onthoud. Een andere lange file is de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boksel en Waardenburg, 23 kilometer. Daar sta je 40 minuten vast. Op de A4 is het ook druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 40 minuten vertraging daar. En in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Eindhoven rijdt het langzaam tussen Moergestel en Batadorp in totaal 16 kilometer. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd. En dan gaan we nog even terug naar de 11e etappe van de Giro d'Italia. Naar de fotofinish daar, hè, Gio Lippens? Ja, we hebben die foto nog eens even goed bekeken. En inderdaad, het is Pascal Ackermann, de voormalige Duitse kampioen. Rijdt tegenwoordig dus voor die ploeg van de Emiraten. Die net zijn wiel iets eerder over de streep drukt dan Jonathan Milan. En dat betekent dus dat Ackermann zich ook in het rijtje kan voegen met winnaars van een etappe. Hij had nog geen etappe gewonnen in deze Giro. Milan had dat wel al, de tweede etappe. Mats Pedersen, die vierde werd, ook al. Ja, en Mark Cavendish dus derde. Dus nog even de uitslag. Milan 1, Ackermann 2, Cavendish 3 en Pedersen 4. Maar het was wel een etappe met een verhaal, omdat we die valpartij hebben gehad met daarbij dus de roze trui, Geraint Thomas. Hij kon weer verder. Dat gold ook voor Primoz Roglic. Wel geschaafd, maar we zagen wel de opgave van Theo Gegenhardt, de Engelsman die een paar jaar geleden de Giro won. Hij moest afstappen en dat is jammer, want hij was de nummer 3 in het algemeen klassement. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Met een Raymond waterontharder geniet je van een zachtere huid. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Nu in het Lalique Museum, Stromingen en Gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco in de historische Hansestad Doesburg. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. NPO Radio 1. NOS NTR. Jongens, kom maar, we gaan naar huis. Dit heeft helemaal geen nut. Weer zwarte vuurwerk op het veld. En weer gaat dat, zeg maar, gedoofd worden. Deze wedstrijd is ook gedoofd en ik ben verdoofd. Ik vind het afschuwelijk waar ik nu weer getuige van ben. Zo eindigde afgelopen zondag de wedstrijd tussen Groningen en Ajax. Al na 9 minuten. Want tot 2 keer toe was er vuurwerk op het veld gegooid. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. FC Groningen staat onder grote druk van hooligans die de boel terroriseren. Meerdere bronnen melden zelfs dat personeel in het stadion gedwongen de andere kant op kijkt als de harde kern vuurwerkbommen naar binnen smokkelt. En zojuist heeft Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, besloten dat de laatste thuiswedstrijd tegen Sparta zonder publiek wordt gespeeld. We hebben gezien dat de afgelopen weken eigenlijk veel onrust is in het stadion. We hebben heel veel maatregelen genomen om die onrust te voorkomen. Blijkt niet genoeg te zijn. En dat is eigenlijk de reden dat we samen met de club hebben besloten om dan de wedstrijd zonder publiek te laten spelen. Dat zei hij bij RTW Noord. John de Jonge is voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het besluit? Ja, het besluit, ik snap hem aan de ene kant, hè, wat de gemeente doet. Aan de andere kant, wat ik heel zonde vind, is dat het wel een collectieve straf is. We hebben natuurlijk in het stadion, ja, laat ik maar even zeggen, 19.000 zeker ook goedwillende supporters. Ja, en die worden ook gestraft. En dat is natuurlijk altijd zonde van dit soort maatregelen. Want hoe groot is de groep die beveiligers onder druk zet en nou ja, zoals zondag vuurwerk op het veld gooit? Of beter gezegd, hoe groot is dus de groep die het nu verpest voor de rest? Ja, wat zal dat zijn? Dat is de harde kern van Groningen. Dat zal rond 100 man zijn. Ik heb geen idee. Je ziet af en toe eens foto's. Ja, dat zal de groep ongeveer zijn, denk ik. En u bent zelf van de supportersverenigingen. Zitten daar ook fans tussen die ook lid zijn bij u? Ik heb geen idee. We hebben er 4500 bijna, of 4300. Dus ja, ik ken niet alle namen van die lid zijn. Wie weet, ja, maar het kan best zijn dat er een paar van hun ook lid van ons zijn. Die berichten, hè, over geweld, over intimidatie van personeel in de stadions. Hoe herkenbaar zijn die voor u? Ja, je hoort het vooral. Kijk, ik heb zelf, moet ik zeggen, merk ik het niet. Ik ben ook vaak heel laat pas op het vak zelf. Ik sta zelf ook op de Noordtribune. Ja, je hoort het wel. Hè. Van afgelopen zondag hoor je bijvoorbeeld ook dat de ene persoon die wordt gefouilleerd tot op in de portemonnee. En de ander die wordt 3 keer op zijn bovenbeen getikt en die mag doorlopen. Ja, dat zijn signalen dat daar natuurlijk niet altijd alles goed gaat. Maar of dat dan bewust ook bij die groep is, ja, dat geen idee. Dat zal zijn. Het is wel een groep natuurlijk. Als daar, en dat is altijd zo, 80-100 man aankomen lopen. Ja, dat maakt wel indruk. En dat is zeker wel intimiderend. Maar zelf ziet u dat niet om u heen gebeuren? Nee, kijk, bij uitwedstrijden ben ik er ook eigenlijk altijd bij. En daar is het altijd ook een registratie. En dan weten wij precies wie gaat mee. Nou, daar gaan ze eigenlijk, gaat die groep in ieder geval niet vaak mee, bijna nooit. Daar zie je het niet. En thuisvak, ja, er staan, wat zal het zijn? Volgens mij 6.000 man op die Noordtribune. Ja, het is een heel klein groepje. En ja, die heeft wel een soort invloed, dat kan ik niet ontkennen. Alleen of dat in die verhalen die er zijn, ik weet ook niet of Groningen zich al gereageerd heeft, of de club zelf, of ze zich daarin herkennen, hè, dat gebeurt. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want ik heb verder nog geen contact met de club gehad. Maar hoort u wel eens van andere supporters die dit zien of die hiermee te maken hebben? Ja, dat absoluut. Hè. Dat hoor je wel, dat het gewoon dat het gewoon wel een intimiderende groep is. Als zij ergens willen staan op een plek, ja, dan gaan ze er staan en dan kun jij weg. Ja, zo eenvoudig is het ook. En personeel, spreekt u wel eens mensen, stewards in het stadion bijvoorbeeld? Ja, maar ik spreek ze regelmatig wel. Maar ik heb niet een steward of zo die tegen mij heeft gezegd van ik word zo onder druk gezet dat ik maar even niks doe of wat dan ook. Ik neem aan als er dat gebeurt, dat ze dat ook bij de club melden. Is dit iets wat al lang speelt bij Groningen? Nou, kijk, een harde kern hebben we al vanaf de jaren 80. Zoals bijna, denk ik, de meeste clubs in Nederland. Alleen dit seizoen merk je wel dat er veel onrust is. Dat klopt, hè, wat de burgemeester Schuiling net zei. Maar dat heeft, denk ik, in dit geval 80% ook te maken met de resultaten die Groningen heeft. Hè, van, het is gewoon een gigantische frustratie dat we degraderen. Alleen ja, de manier van uiten van die groep, ja, dat keuren wij natuurlijk als supportersvereniging niet goed. Door dan met fakkels op een veld te gegooid, zodat de wedstrijd wordt gestaakt. Dat kun je op andere manieren uiten. Maar op het moment dat het beter gaat met de club, zul je dat minder snel zien? Ja, dat vermoed ik echt. We hebben het jaren 5 geleden ook bij Twente gezien. En toen was vak P heel onrustig. Toen bij Twente degradeerde. Ja, dat gebeurt. Alleen, daar praat ik het absoluut niet goed mee. Alleen, het is in ons ogen een verkeerde manier van frustratie uiten. Maar dat heeft er wel mee te maken. Wat kun je nou doen? Hè? Want u zegt, het is een intimiderende groep. Als ze aankomen en zeggen, ik wil hier staan, dan gebeurt dat gewoon. Er zijn dus verhalen dat personeel onder druk wordt gezet. Wat kun je daar nou tegen doen? Ja, dat is heel lastig, denk ik. Dat is wel een soort manipulatie bijna, zou ik zeggen. Kijk, als club en als lokale driehoek, maar denk ook als samenwerken met de supporters zelf, de supportersvereniging in dit geval, zou je denk ik heel goed met elkaar moeten gaan samenwerken. Ik heb nou een beetje het idee, de afgelopen weken, dan misschien sinds de winterstop, dat er naar elkaar wordt gewezen. De club die krijgt het verwijt, ja, die hebben niet alles te gedaan. De gemeente die zien wij als supporters, hebben wij ook vragen. Maar u zegt meer samenwerken, maar wat zou je samen dan concreet moeten doen? Om dan te kijken van, ja, als ik de oplossing had, dan zat ik nu gelijk op het gemeentehuis. Op het moment dat je naar elkaar gaat wijzen, dan komt er zeker geen oplossing. En ik denk dat je juist samen moet werken. Wij hebben ook vragen supportersvereniging over afgelopen zondag. Er komt een mooie boot aan vanuit Delfzijl met supporters. Die hebben een feestje, die barbecuen, groen-witte rook, wat muziek erop. En dat wat dan in de politie mag, staat te wachten op die boot. Terwijl deze groep 200 meter verder staat. En men weet, iedereen had al het vermoeden, er gaat wat gebeuren. En die kan vrolijk naar het stadion lopen. Ja, dat zijn ook vragen die wij weer richting politie en gemeente hebben. Waarom gebeurt daar niks? En ik denk dat je daarom gewoon met z'n allen om de tafel moet gaan. Van hoe gaan wij zorgen dat we weer normaal naar het voetbal gaan en ook 90 minuten voetballen kunnen zien? U zei net, als ik de oplossing wist, dan zou ik op het gemeentehuis zitten. Daar zat u niet, maar u zat net wel in een gesprek met de KNVB en met de minister, Jessel Geus. U heeft aangegeven dat u niks wil zeggen over wat daar is afgesproken. Waarom niet? Nou, ik heb twee petten dan op. Hè, van, ik zit hier nu als voorzitter supportersvereniging FC Groningen. Maar ik zit ook in het bestuur van het landelijk supporterscollectief. En dit is een vergadering die ook die stond al gepland, hoor. Die heeft hier eigenlijk niks mee te maken. Het is wel een beetje raakvlakken, want het gaat er wel om. Hè, in die gesprekken ook zo'n vergadering. Wat kunnen wij doen in Nederland zodat het voetbal, dat voetbal gaan leuk blijft. Of leuk wordt weer op sommige plekken. Ja, daar zit ik met twee petten op en dat wil ik gewoon niet doen. Daar hebben we een andere voorzitter voor die altijd daarvoor bereid is om de dingen te praten. Maar het gaat wel onder andere natuurlijk, ook Groningen wordt wel aangekaart. Dus ja, dat is logisch, want wij staan natuurlijk wel op dit moment in, ja, aardig in de schijnwerpen. Dank, John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. En ja, u zegt het net ook, meneer de Jonge, Groningen is niet de enige plek die kampt met supportersgeweld. Want eerder dit seizoen bestormde een PSV-fan het veld bij een Europees duel. Bij Feyenoord-Ajax gooide iemand een aansteker tegen het hoofd van een speler. Goedemiddag, Henk Verwerda. Goedemiddag. U bent criminoloog, doet zelf ook al langer onderzoek naar hooligans in Nederland. Ja, ik noem net al twee voorbeelden. Kan ik dus zeggen, zoals meneer de Jonge ook aangeeft, ja, het speelt wel op meer plekken? Klopt. Het speelt niet alleen op meer plekken. Het vergroot ook een klein beetje uit. Met name na corona zien we toch meer incidenten dan voorheen in stadions. En dan heb je het over veldbestormers. Je hebt het over het gooien van voorwerpen. Je hebt het over geweldsmisdrijven. Hè, het slaan van spelers. Dat was wel ongeveer het dieptepunt dit seizoen. Dus je ziet meer dan voor corona. Voor corona hadden we natuurlijk ook wel incidenten rondom het voetbal. Maar dat was toch veel meer voor de wedstrijddag en de avond ervoor, vechtafspraken, mm-hmm, buiten de wedstrijddagen. En we zien helaas dat met name na corona, ja, er toch flink wat incidenten oppoppen in stadions. En we zien ook, en dat is natuurlijk, jullie hadden het er net over de bedreigingen, intimidatie richting stewards. Dat is overigens niet nieuw, dat zien we eigenlijk al jaren, helaas. En daarvan zien we natuurlijk ook door heel Nederland wel voorbeelden dat bestuurders, stewards, politiefunctionarissen, spelers bedreigd worden, geïntimideerd worden rechtstreeks door supporters. Harde kerners meestal, want ze noemen zichzelf supporters, maar het zijn gewoon voetbalcriminelen wat mij betreft. Maar die intimideren, bedreigen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Steken soms dingen in brand, bedreigen, intimideren via sociale media. Dus dat gaat best wel ver. Ja, en dat zie je nu dat, bij dat Groningen eigenlijk dus een beetje bij elkaar komen, inderdaad. Ja, ja. En u zegt dat gebeurt eigenlijk al veel langer. Hè? En ja, bij meer clubs, bij alle clubs? Of kunt u daar iets over zeggen? Ja, bij alle clubs. Kijk, zo af en toe popt er iets op in de media. Een paar weken geleden was er aandacht voor een groep supporters uit Rotterdam van Feyenoord. Die hebben ook een tijd lang de burgemeester, de directeur van de club, de roze kameraden, bedreigd, geïntimideerd, brandgesticht. En die zijn, daar heeft de recherche onderzoek naar gedaan in Rotterdam. En die zijn ook voor de rechter gekomen. Dat was best wel een pittig en heftig incident. Ja. Dat is een voorbeeld, maar goed, er zijn er wel meer. Dat is een voorbeeld en er zijn er meer. Maar speelt dit, was mijn vraag, bij alle voetbalclubs of bij een heel groot deel of bij een klein deel? Ja, dat weet ik niet. Kijk, daar moet je onderzoek naar doen om een beeld te krijgen of het overal plaatsvindt. Maar het is echt niet zo dat Groningen en Feyenoord de enige clubs zijn waar supporters zich roeren, harde kernen. Dat gebeurt wel op meer plekken. Maar of dat nou bij iedere club is, dat zou ik zo niet durven zeggen. Hoe komt het dat zo'n harde kern zoveel invloed kan krijgen binnen een club? Ja, dat is ook niet nieuw. Hè. Harde kernen hebben altijd de neigingen. De voorzitter van de supportersvereniging zei het net al. Harde kernen zijn over het algemeen niet lid van een supportersvereniging. Dat vinden ze eigenlijk niks. Want normaal gesproken, als je het niet eens bent met het beleid van de club of technisch beleid, of het bier is te lauw of te duur, dan gaat dat via de supportersvereniging, via een algemene ledenvergadering. Deze jongens hebben zoiets, dat doen wij niet. Die willen of direct met de directie in gesprek. Nou, heel veel directies doen dat niet. En als ze dan niet hun zin krijgen, dan gaan ze het op deze manier doen. Hè. Dus dan gaan ze intimideren, bedreigen, acties. En in het geval van Groningen, dan ging dat natuurlijk heel ver ja, door echt een wedstrijd te saboteren om hun zin te krijgen. Ja, hoe komt dat? Uiteindelijk is het toch zaak om als lokale partijen, en dat is niet alleen politie, justitie en gemeente, maar ook de club, dat je een goed beeld hebt van wat is nou eigenlijk de kwaliteit van mijn supporters. Wie wil ik eigenlijk bij mijn wedstrijden hebben en wie niet? En dit type supporters, tussen aanhalingstekens, zou je gewoon eigenlijk helemaal niet in je stadion willen hebben. Want de gemiddelde supporter van FC Groningen, die baalt hier ontzettend van. Je hebt zondag ook die beelden gezien, denk ik, van ja, kleine jongetjes en meisjes die voor het eerst naar een wedstrijd gaan in een Groningshirtje. En een grote wedstrijd, hè, want Ajax is natuurlijk Groningen-Ajax is een heel mooi affiche. En die kinderen zijn in 9 minuten klaar. En die staan te huilen op de tribune. Nou, dat is natuurlijk diep triest. Ja. Hebben clubs en ook de politie en de burgemeester genoeg in handen om hiermee aan de slag te kunnen gaan? Ja, ik denk dat in de basis hebben we voldoende. We hebben veel instrumentarium. We hebben een voetbalwet, zoals die wel genoemd wordt, een voetbaloverlastwet. Waarbinnen best veel mogelijk is. De burgemeester heeft bevoegdheden. De KNVB, de clubs hebben bevoegdheden. Civielrechtelijk, stadionverboden. En politie en justitie kunnen ook optreden. Het is wel een beetje wat de jongen net ook zegt. Hè. Je moet uiteindelijk moet je schakelen, samenwerken. Een gemeenschappelijk doel, en dat is in dit geval denk ik die harde kern in beeld brengen en zorgen dat ze niet meer bij wedstrijden komen en ook niet meer in de buurt van het stadion. Ja. Dat zul je gezamenlijk moeten doen. Er zijn misschien nog wel wat kansen. Onlangs heeft de burgemeester van Deventer op een groep harde kerners gewerkt met een last onder dwangsom, zoals dat heet. Dat is een geldbedrag van 2500 euro waarvan de burgemeester heeft gezegd, als jullie nog een keer in de fout gaan, dan ga ik dat effectueren. Dus dan moeten ze 2500 euro per persoon betalen. Dat zijn flinke bedragen. Daar ligt nog wel een mogelijkheid. Hè? Maar dat is bestaand instrumentarium wat we ook in de context van voetbal zouden kunnen gebruiken. Maar samenwerking is de sleutel, als ik u zo hoor. Ja, en samenwerking ook en ook wel ieder zijn verantwoordelijkheid nemen. Hè? Niet naar elkaar wijzen, want dat is natuurlijk wel de dood in de pot als dat gebeurt. Ja. Ja. Dank, Henk Verwerda, criminoloog en onderzoeker naar hooligans in Nederland. Helene Geest, hoe is het met de drukke spits? Ja, die is nog steeds heel erg druk. Meer dan 900 kilometer file staat er. Op dit moment de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar het oosten. Tussen Amersfoort en knooppunt Beekbergen bij elkaar 28 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim een uur. De Pakistaanse oud-premier Khan dreigt opnieuw te worden gearresteerd. Sociale media meldt Khan dat de politie zijn huis heeft omsingeld en dat hij verwacht dat hij elk moment kan worden aangehouden. Volgens de Pakistaanse autoriteiten verbergt de oud-premier ruim 30 aanhangers die ervan worden verdacht geweld te hebben gebruikt. Khan kreeg gisteren 24 uur de tijd om die over te leveren aan de politie. De Groninger supporter die afgelopen zondag met een spandoek het speelveld oprende tijdens de wedstrijd tegen Ajax wordt niet vervolgd. Wat die man van 27 deed, was niet strafbaar, stelt het Openbaar Ministerie tegenover de Telegraaf. De man kreeg wel een boete omdat hij zichzelf niet wilde identificeren. Hoe hoog die boete is, is niet bekend. En bij de alarmcentrales van SOS International, Eurocross en de ANWB hebben zich nog geen Nederlanders gemeld die getroffen zijn door het noodweer in Noord-Italië. Het heeft volgens een woordvoerder waarmee het ANP sprak vooral te maken met het feit dat het reisseizoen voor deze regio pas net is begonnen. Bij SOS International meldde zich tot nu toe 1 Nederlander. Die had een vraag over zijn annuleringsverzekering. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn in New York achtervolgd door paparazzi. Die achtervolging zou meer dan 2 uur hebben geduurd en liep bijna catastrofaal af, zegt een woordvoerder van de prins. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Wat is er bekend over deze achtervolging? Nou, alleen de versie van Harry, zijn persvoorlichter. Dus we weten eigenlijk nog heel weinig. Het zou dan zijn gebeurd nadat er op een gala een prijs uitgereikt was waar Meghan bij was. Of die kreeg die prijs. En toen zijn ze daarna, toen ze weggingen, achtervolgd door meerdere auto's. Duurde inderdaad 2 uur lang, die achtervolging. En was levensgevaarlijk, ook voor andere auto's op de weg. Het was volgens de verklaring van Harry dus agressieve paparazzi-fotografen. Maar er zijn heel veel vragen over hoe dit kan plaatsvinden. Want Harry heeft gewoon privébeveiliging. Meghan ook, die heeft zelfs de oud-beveiliging van Kim Kardashian onlangs aangenomen. En de vraag is hoe 2 uur lang zo'n achtervolging kan duren. En er is nog verder geen bevestiging of reactie van bijvoorbeeld de politie in New York. En er zijn ook vragen over hoe het kan dat de paparazzi dan, als ze al bij een publieke gelegenheid zijn geweest, zo'n gala, waar heel veel foto's zijn gemaakt en ze hebben uitgebreid geposeerd voor die camera's, waarom het dan inderdaad nog nodig zou zijn om ze te achtervolgen op zo'n agressieve manier. Ja, zo'n agressieve achtervolging door paparazzi, dat doet wel meteen denken aan de moeder van prins Harry, hè? Ja, nee, het is natuurlijk heel gevoelig dit. Zeker ook daarom en op meerdere manieren. Want in eerste instantie is Harry natuurlijk de zoon van prinses Diana, die omkwam in een auto-ongeluk eind jaren 90. Terwijl ze achtervolgd werd door de pers. Zeer traumatisch voor haar twee zoons. En een vormende ervaring voor Harry. Die daar ook heel uitgebreid over heeft geschreven in zijn boek die onlangs uitkwam. Hij ziet echt de pers en paparazzi als verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder. En we weten ook dat het gebrek aan privacy en de manier waarop zijn vrouw en hij worden benaderd door de pers een van de redenen is geweest dat zij samen hun taken voor het Britse Koningshuis hebben opgezegd en naar Amerika zijn vertrokken. Harry heeft ook vaak gezegd dat hij zijn gezin wil beschermen, dat hij bang is dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen, dus het ongeluk van zijn moeder. En daarnaast is hij ook al jaren verwikkeld in een juridische strijd met de tabloidpers. En heeft daar echt een soort van levensmissie van gemaakt om ze aan te klagen en aan te vechten in de rechtszalen. En er is ook nog een ander ding wat meteen nu naar boven komt, is dat hij heeft ook vaak aan de bel getrokken en gezegd dat hij vindt dat zijn beveiliging betaald moet worden. Maar dat is niet meer de Britse belastingbetaler sinds zij naar Amerika zijn vertrokken. Dus hij betaalt dat zelf en daar was Harry ook zeer op tegen. Dus ja, al die elementen en thema's die spelen hier mee. Maar het zijn nog heel veel vragen, want tot nu toe hebben we dus alleen maar één kant van het verhaal. Alleen die kant van Harry. Dankjewel, correspondent Fleur Laansbach. Het lijstje winnaars van de kinderjury ziet er bijna hetzelfde uit als vorig jaar. In beide leeftijdscategorieën wonnen boeken uit dezelfde serie. De Mus en Kapitein Kwaadpaard reeks pakte de prijs vorig jaar met deel 2 en nu met deel 3. En bij jongere kinderen waren net als vorig jaar de nieuwste avonturen van Rutger, Thomas en Paco favoriet. Goedemiddag, Els Dronks, hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Waarom zijn juist boekenseries zo populair onder kinderen? Ja, kinderen zijn natuurlijk net grote mensen. Want ook grote mensen houden van series. Kijk, denk maar aan de populariteit van de Zeven Zusters-reeks op dit moment. Mm-hmm. En eerder eigenlijk al voor wat oudere kinderen en ook volwassenen de Harry Potter-reeks. Als een schrijver het goed doet, dan is elk boek eigenlijk een cliffhanger naar de volgende versie. En zeker bij die reeks voor de iets oudere kinderen is dat heel goed gelukt. Want het derde deel heeft weer een enorme cliffhanger naar nummer 4, die we nog niet hebben, maar die gaat er waarschijnlijk ook wel komen. En series, zegt het al, zijn van alle leeftijden. Ze zijn ook van alle tijden. Hè? De Harry Potter is natuurlijk ook al inmiddels hartstikke oud. En je hebt altijd series gehad. Maar zijn ze nu populairder dan ooit? Of is het eigenlijk gewoon iets wat altijd maar gewoon doorloopt? Ja, dat is moeilijk natuurlijk te peilen. We weten wel dat uitgevers en ook schrijvers altijd op het effect van series ingespeeld hebben. Dus een stuk in de krant en dan kreeg je de volgende week of de week daarop het volgende deel in de 19e eeuw. En later kwamen er stukken tekst bij wasmiddelen die je bij elkaar kon sparen. Bij wasmiddelen? Dus op zich is... Ja, dan daar zaten, volgens mij was dat bij Annie M.G. Smit, dat je bij Floddertje verhalen over Floddertje kon sparen via een wasmiddel. Dus op zich is het natuurlijk een heel mooi verkoopmechanisme. Het is voor schrijvers ook heel fijn, omdat ze heel breed uit kunnen meten. Ze hebben heel veel tijd om personages te introduceren, om allerlei avonturen te vertellen en eigenlijk steeds iets knotsgekker te worden. En om een publiek op te bouwen. Het is natuurlijk in theorie mogelijk dat de kinderen die vorig jaar op deze auteurs gestemd hebben, nu weer op de vervolgdelen hebben gestemd. Maar op zichzelf is het natuurlijk voor kinderseries wel apart dat die kinderen snel ouder worden. En dan zijn ze een paar jaar ouder en dan vinden ze waarschijnlijk de serie die ze een paar jaar geleden nog heel leuk vonden, niet zo leuk meer. Ja. Ja, maar ze zijn wel gewend geraakt aan het fenomeen serie. En dat kennen ze natuurlijk ook wel weer van Netflix en van andere streamingdiensten. Ook daar zie je hele lange, seizoenenlang uitgesponnen verhalen. Ja, nou, je ziet dat dus ook. Dat fenomeen kennen ze wel. Ja, en soms slaat het ook over van het een op het andere. Hè? Want Rutger en Thomas, dus van Rutger, Thomas en Paco, die zijn ook bekend geworden op YouTube. Ja, en als je dat nog niet wist, zodra je dat boekje van hen openslaat, zie je ze ook staan in hun YouTube-kleding. En met ook een verwijzing naar een YouTube-naam erbij. En dat is natuurlijk wel leuk, want dan lijkt eigenlijk de schrijver nog dichter bij je te komen. Je kan ze al zien. En nu kan je dan ook nog eens een keer lezen wat ze allemaal denken en wat ze voor je verzinnen. En dat zeggen ze ook heel erg van. Hè, wij zijn de fantasiewereld. Maken wij knotsgek. Kom binnen en maak alles met ons mee. Maakt het eigenlijk iets uit voor de ontwikkeling als je altijd dezelfde auteur of auteurs leest? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te testen. Want we kunnen niet de Nederlandse kinderen in twee groepen verdelen en de ene helft het wel laten doen en de andere helft niet. Het idee is eigenlijk, als je veel leest, gaat lezen je steeds beter af. En dan zul je geleidelijk aan ook wel bij boeken terechtkomen die beter bij je leesniveau en misschien ook wel bij je leeftijd passen. Leescontinenten in bibliotheken zijn daar heel erg op gespitst. Van als ze zien van, nou, de kind is nu wat ouder geworden, laat ik nu eens een lijst of een leeslijst geven met een nieuwe serie die eigenlijk een beetje lijkt op de vorige. Dus nog net genoeg overlap, maar toch ook weer een beetje anders. En dan stimuleer je ze zo naar een volgende leesstap. Ja, dus dat is eigenlijk, ik denk zelf dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Want we weten één ding zeker, als je meer leest, ga je lezen. En wat je precies leest, heeft veel minder invloed op hoe je beter leert lezen dan dat je als je maar leest maakt. Dank. Ja. El Strongs, hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde. Zometeen, wanneer begint het grote Oekraïense tegenoffensief? Onze verslaggever Wessel de Jong zag het in de buurt van het front Oekraïense militairen. Zag dat Oekraïense militairen zich daar voorbereiden. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, o-festival.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met bondscoach en voormalig international Vera Pauw. Ze was de eerste vrouw die het hoogste trainersdiploma haalde. Bij de KNVB werd ze geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Hoe ze daarmee omging? Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. 50 plus mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Beleef het verhaal in de draaiende theaterzaal. Door de Duitse Weermacht een aanval op ons grondgebied gedaan. Ga naar soldaatvanoranje.nl. NPO Radio 1. Bijna 3:30, hier is Sid van der Linden. De beveiliging van systemen bij Defensie is ondermaats. De Algemene Rekenkamer heeft testteams naar 8 militaire objecten gestuurd. Op 4 van die locaties lukte het de teams om binnen te dringen. Een van de oorzaken is dat gebouwen zijn verouderd, zegt de Rekenkamer. De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is met 2 maanden verlengd, zegt de Turkse president Erdogan. De deal zorgt dat de wereldwijde graanhandel enigszins op peil blijft, ondanks de oorlog. Dit deal zou morgen verlopen. De verlenging is vanuit Rusland en Oekraïne nog niet bevestigd. Gevechten in Soedan worden de afgelopen dagen steeds heftiger. Er zijn aanvallen en beschietingen. Ook wordt er geplunderd en er zijn meldingen van seksueel geweld. Volgens de autoriteiten zijn bijna 700 mensen omgekomen. En in Colombia worden kinderen vermist na een vliegtuigcrash van 2 weken geleden. Reddingswerkers vonden de lichamen van 3 volwassenen, maar 4 kinderen worden nog vermist. Zij zijn tussen de 11 maanden en 13 jaar oud. Helene Geest, ja, ik durf bijna niet te vragen waar staat het vast. Het is echt heel druk. Ja, overal eigenlijk. Ja, ja. Er staat meer dan 1000 kilometer file. Dus het is vooral heel erg druk in Noord-Brabant. En in Gelderland zijn de files ook bijzonder lang. Ik pik de langste files van dit moment er even uit. Dat is onder andere een file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Stroe en Apeldoorn-Zuid is de vertraging nu 1 uur. Op de A4 is het ook bijzonder druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en knap het Ketelplein. Daar ook 1 uur vertraging. Op de A28 van Utrecht naar het noorden, tussen Soesterberg en Nijkerk, 1/2 uur vertraging. En door een ongeluk ook 1 lange file op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom, tussen Zeggen en Heerlen. De weg is wel weer vrij daar, maar de vertraging is nog wel ruim 1/2 uur. Gerrit Hiemstra, we gaan het zo even hebben over het weer hier in Nederland. Maar eerst eventjes die plaatjes uit Italië, uit het noorden. Daar staat het echt helemaal onder, hè? Ja, dat is heel erg heftig. Heeft er erg veel regen gevallen in Italië. Trouwens ook op een aantal plaatsen op de Balkan is het ook van hetzelfde laken een pak, zou je kunnen zeggen. Dus ja, rampzalig. Ja. Ja. En hoe is de verwachting daar? Nou, het is zo dat het wel langzaam maar zeker wat aan het afnemen is. Het is nu op de meeste plaatsen droog trouwens in Italië. Maar morgen is het wel een rustige dag. Maar na morgen dan is het waarschijnlijk vrijdag en zaterdag opnieuw raak in vooral dan het noordoosten van Italië. Dus laten we zeggen Genua, Milaan, Turijn, die hoek. Dan gaat het daar opnieuw heel hard regenen. Dan naar hier in Nederland. Want hier is het op dit moment in ieder geval veel droger. En dat blijft ook zo. Zeker. Ja, wij profiteren van een hoger drukgebied. En daardoor is het droog weer met veel zon. In het noorden zijn trouwens wel wolkenvelden aanwezig. Vanavond dan verdwijnt het grootste deel van de bewolking. Het blijft dan droog vannacht. Het is weinig wind. Het wordt ook best koud. Met in het binnenland temperaturen van 3 of zelfs 2 graden. Dicht bij zee is het dan 1 graad of 6. Nou, morgen hebben we dan eerst vrij veel bewolking. Wat zon. In de loop van de dag komt er steeds meer zon. Eigenlijk een beetje herhaling van vandaag. Temperatuur die komt uit op zo'n 13 tot 16 graden. En de wind die is matig, kracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Nou, na morgen hebben we dan vrijdag en zaterdag droog weer. Veel zon, het wordt ook wat warmer. Vrijdag 17 graden en zaterdag 1 graad of 19. Zondag dan wordt het op de Wadden 1 graad of 16. Maar dan wordt het nog warmer, boven land 19 tot 24 graden. Maar het is wel zo dat er dan in de middag kans is op een enkele onweersbui. Dankjewel, Gerrit. Ster. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De beste programmeurs? Jawel, ga naar blikvol.nl. Blikvol.nl. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar 1 keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Hé, hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Al weken is de vraag wanneer het grote Oekraïense tegenoffensief gaat beginnen. Of misschien is het al begonnen, bijvoorbeeld bij Bachmoed, waar al maanden wordt gevochten. 15 kilometer van het front bereiden militairen zich voor met scherpe munitie, ziet verslaggever Wessel de Jong. Deze Oekraïense loopgraaf ligt vlak achter Bachmoed. Het Oekraïense leger gebruikt die nu om de aanval op de Russen te oefenen. Daar zitten zij. Wij maken een omtrekkende beweging, bestormen de loopgraaf, slaan ze eruit en nemen dan hun positie in. Они очень жалкие. Когда их добиваешь или когда ты их берешь в плен. Ik heb eigenlijk medelijden met ze. Als we ze gevangen nemen, dan jammeren ze. Wij zijn hier ook maar heen geschopt. Меня сюда случайно запихнули. En hoeveel zitten er dan in zo'n loopgraaf als deze? Очень много, их очень много. Их так настолько много, их как тараканов очень много. Kunnen er 10 zijn, kunnen er 100 zijn, heel veel. Het zijn net kakkerlakken. Очень много. Алена is al een paar maanden gelegerd in de omgeving van Bachmoed. Het Oekraïense leger is daar bijna uit het centrum verdreven. Maar in de omgeving boekt het juist terreinwinst. Контрнаступление в принципе уже началось. Die tegenaanval. Is die nou al begonnen of moet die nog komen? Ik denk dat die hier en daar al is begonnen. Verder zal die sterker en sterker worden. En dan wordt het heel groot. Vooruit, aan de slag, roept Aleona. Een man of 20 stormt schietend op een lege loopgraaf af. Op bezoek hier bij de 93ste brigade. En zo gaat dus het voorjaarsoffensief eruit zien. Inclusief drones en ook gewonden die worden afgevoerd. Ребята возвращаются уже с позиции. Kijk, de mannen komen alweer terug van de positie. Voor de jongens is aanvallen nieuw. Ze zijn vooral bedreven in de verdediging, in stedelijk gebied. Боевые задания все время находятся на месте городов. Wij moesten altijd vechten in Солидар en Бахмут. Солидар, Бахмут. Траншеи мы не штурмовали. Мы выбивали противника с перекрестка. Loopgraven hebben we nooit bestormd. We sloegen ze weg van kruispunten. Защищали. Да, защищали. Dus ja, wij verdedigen vooral inderdaad. Hebben ze nu alles wat ze nodig hebben voor de grote aanval? In principe hebben we alles wat we nodig hebben. En wat ontbreekt, dat proberen we nog te krijgen. Maar ik denk dat alles snel in orde zal komen. Maar gemakkelijk zal het niet worden. In het begin was het vreselijk, het onbekende. En nu is het ook nog angstig. Maar ik vrees nu vooral voor mijn maten. Mijn angst die overkom ik door voor hen te zorgen. Ongeveer de hele wereld is aan het speculeren. Wanneer begint dat Oekraïense tegenoffensief? Maar deze jongens die het moeten doen, zijn eigenlijk met die vraag helemaal niet bezig. Zij wachten gewoon rustig een bevel af. En terwijl Oekraïense militairen aan het front zich voorbereiden op een grote tegenaanval, wordt in de hoofdstad Kiev juist gesproken over mogelijke oplossingen van het conflict. Want op bezoek is de Chinese diplomaat Li Hui, de speciale gezant voor Eurasiatische aangelegenheden. Oekraïne is de eerste stop tijdens zijn reis door Europa, waar hij zich opwerpt als vredestichter. China-correspondent Gary van Pinksteren vanuit Hongkong. Waarom is hij daar, Li Hui? Nou, hij wil dus inderdaad met de verschillende betrokken partijen spreken. Hij gaat ook nog naar bijvoorbeeld naar Polen en Frankrijk en Duitsland en uiteindelijk naar Rusland om te kijken of China inderdaad hier een actievere rol in kan spelen. En dat heeft hij natuurlijk niet zelf bedacht, maar dat komt van de hoogste leider van China, van Xi Jinping, die dat ook graag wil. En die zegt van ja, wij willen ook heel graag daar vrede. Wij denken dat er uiteindelijk daar een politieke oplossing moet komen. En wij willen ons hiermee en met het sturen van deze gezant, van deze hoge gezant, want het is echt een zwaar gewicht, ook zeker hier in die regio. En het is ook heel bijzonder dat hij dus nu voor het eerst dan ook sinds de oorlog is uitgebroken ook naar Oekraïne gaat. En wij willen dus op deze manier aangeven dat we echt serieus willen proberen om, ja, om te zorgen dat er een oplossing komt in dat conflict. Een zwaar gewicht dus, zeg je. Wie is hij? Nou, hij is onder meer 10 jaar de ambassadeur in Rusland geweest. Van 2009 tot 2019. Hij heeft ook zich daarvoor veel bezig gehouden met voormalige Sovjetstaten, met het opbouwen van een relatie met voormalige Sovjetstaten. Dus daar valt ook Oekraïne onder. Hij is vooral in Rusland zeer geliefd. Hij heeft daar een hele hoge Russische onderscheiding gekregen. En er zijn eigenlijk recent maar 2 Chinezen die dat hebben gekregen. Die zo'n, en dat is de andere is Xi Jinping. Die heeft ook nog net een iets hogere onderscheiding gekregen. Maar goed, het is dus echt een man. Hij spreekt ook vloeiend Russisch. Die zeer goed bekend is met de regio. En daarmee een hele logische gezant voor China om te sturen in dit conflict. Ja, in Rusland zeer geliefd. Dus en nu op vredesmissie. Hoeveel kans van slagen heeft dat? Nou, het is uiteindelijk blijft het natuurlijk heel erg moeilijk. Hè? We hebben net ook Wessel gehoord over het mogelijke aanstaande nieuwe voorjaarsoffensief. Dus het ziet er daar nog helemaal niet zo vreedzaam uit. En in principe het meest diepe probleem waar deze gezant mee te maken gaat krijgen is dat, ja, China wil een politieke oplossing, maar ze zeggen eigenlijk niet precies hoe. En ja, het is toch het standpunt van de Oekraïne en eigenlijk ook van Europa en van Amerika dat een oplossing alleen maar denkbaar is als Rusland zich terugtrekt. Want Joseph Borrell van de EU die heeft ook nog gezegd van ja, wij kunnen ook geen normale relatie, ook niet met China ontwikkelen als Rusland zich niet als China geen druk zet op Rusland om zich terug te trekken. China ziet dat een beetje anders. Die zegt, ja, nou, we moeten toch in ieder geval praten. Laten we nou eerst maar eens gaan praten. Maar het is heel moeilijk om te zien hoe China een oplossing zou kunnen vinden die acceptabel zou zijn voor Oekraïne. Omdat Oekraïne ook voorlopig nog steeds zegt van ja, het is, weet je wel, wij willen al het grondgebied van Oekraïne terug. Ja, en bovendien ziet het Westen China toch vooral als handlanger van Rusland. Hè? Hoe verhoudt zich dat tot een rol als vredestichter? Ja, maar dat is zeker zo. En ik denk juist dat China dit ook doet omdat Europa China als handlanger van Rusland ziet. En omdat dus Europa, zoals Borrell zei, dat ziet als een hindernis in betere betrekkingen met China. En China wil graag betere betrekkingen met Europa. Ook omdat ze anders het gevoel hebben dat als Europa en Amerika samen tegen China optrekken, dat wel een erg grote tegenmacht wordt. Hè. Dus China wil vooral ook op Europa een goede indruk maken. Want Li Gui is niet de enige diplomaat die in Europa is geweest onlangs. Ze waren er op een gegeven moment zelfs met z'n drieën. 3 hoge Chinese diplomaten in verschillende landen. Dus het is zeker ook voor Europa bedoeld. En China wil ook hiermee internationaal laten zien aan andere landen van kijk, wij zijn echt een vredestichter. Wij staan boven dit conflict en wij willen hier echt iets aan doen. Zie ons als de goede kracht in de wereld die wij zijn. En dat gaat Li Gui ook nog laten zien in andere landen. Hij gaat nog naar Polen, Duitsland, Frankrijk en naar Rusland zelf. Dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren. Gaan we naar het verkeer, denk ik. Helene de Geest. Ja, het lijkt erop dat we de piek van de avondspits hebben gehad met meer dan 1000 kilometer. We hebben nu nog 900 kilometer, dus het is nog steeds heel erg druk. En dan met name in het zuiden van het land en in Gelderland. In het zuiden nu ook een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Echt is de vertraging ruim een half uur. Henk Vrezer is door RKC gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Vrezer tekent voor 2 jaar in Waalwijk en volgt Jozef Oosting op. Die vertrekt naar FC Twente. Vrezer was tot de winterstop trainer van FC Utrecht, maar moest vertrekken nadat hij Amin Younes bij de keel had gegrepen tijdens een trainingskamp. De 11e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Duitser Pascal Ackermann. Hij was de snelste in de sprint. Het is zijn eerste overwinning dit seizoen en dus is hij heel blij. I felt super amazing in the last days, but I never could draw off how strong I am. Today I got the first time a teammate to bring me to a good position and we showed up that we can do it and I'm super happy to win today my first victory of the season. Geraint Thomas blijft de leider in het algemeen klassement. En Max Verstappen vindt het een goede beslissing dat de Grand Prix van komend weekend op het circuit van Emilia-Romagna is afgelast. De race gaat niet door vanwege extreme regenval, hevige overstromingen en aardverschuivingen in Noord-Italië. Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen van de zware regen en overstromingen in de regio, schrijft Verstappen op Instagram. We wensen jullie veel sterkte om deze periode veilig te doorstaan. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Na bijna 2 jaar onderhandelen ligt er een jeugdzorgakkoord. Kabinet, gemeenten en aanbieders hebben afgesproken dat gemeenten verplicht moeten samenwerken om specialistische zorg, zoals jeugd GGZ, in te kopen. Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Gemeenten moeten dus weer gaan samenwerken. Of ik zeg weer, maar als gemeenten op deze manier moeten samenwerken, betekent dat dan dat we eigenlijk teruggaan naar de oude situatie? Niet helemaal, denk ik, maar wel een stapje die richting op. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, omdat we in de afgelopen jaren hebben gezien dat het op deze manier niet goed genoeg gaat. Nee, we hebben het 8 jaar lang geprobeerd, hè? Sinds 2015, ja. En ja. U zegt het werkt niet goed genoeg. Nee, en wat je vooral ziet, en dat is heel zorgelijk, is dat de kinderen en jongeren met de zwaarste problematiek en met de gedwongen zorg via de kinderrechter, dat die in de kou staan en dat daar te weinig budget, ruimte en capaciteit voor is. Want wat ziet u nu gebeuren met die kinderen? Nou, we zien dat er te weinig jeugdbeschermers zijn bijvoorbeeld. We zien dat er te weinig aanbod is, te lange wachtlijsten, te lange doorlooptijden. Het is allemaal één grote pot geld, zeg maar, die de gemeenten besteden voor alle vormen van jeugdhulp, van heel licht tot heel zwaar. En je ziet dat er heel veel lichte vraag is en ook heel veel aanbod. En die zware, het zware aanbod voor specialistische zorg, bijvoorbeeld voor zware anorexia-problematiek met psychiatrische problematiek erbij, nou, dat wordt maar op een paar plekken in het land geboden. Dat is dure zorg en daar zie je het vooral knellen. En nu is er dan dus een nieuw plan. Wat ziet u daarin terug waardoor deze groep, die dus die zware zorg nodig heeft, wel sneller zorg krijgt? Nou, ik zie in de eerste plaats in dit plan zie ik heel duidelijk nu voor het eerst een prioritering van deze groep. En dat is denk ik echt belangrijk. En ook de erkenning, zo staat dat ook in het plan, dat, dat eigenlijk nu schaarste ervoor zorgt dat deze groep in de kou staat. En dat we veel slimmere en betere keuzes moeten maken om juist die zorg voor de zwaarste groep te verbeteren. Dus dat komt heel duidelijk terug. En dat zit hem in 2 onderdelen van het plan. Mm-hmm. Het eerste is dat het kabinet wil gaan bepalen of gemeenten meer richting wil geven in welke vormen van jeugdhulp moeten ze verzorgen en welke vormen van jeugdhulp zijn misschien te licht en gaan eruit, zodat er genoeg capaciteit is voor die zwaarste vormen. Dat is één. Ja. En op de tweede plek is het inderdaad dat die gemeenten eigenlijk toch verplicht worden om meer te gaan samenwerken regionaal. En het derde is om het makkelijker te maken om alle inkoop en contracten die nu deze instellingen met een heleboel verschillende gemeenten moeten doen, om dat gemakkelijker te maken en op één manier in het land te doen. En dat zijn allemaal heel belangrijke stappen vooruit. Hele belangrijke stappen. Ziet u daar ook concrete aanbevelingen voor de uitwerking? Of heeft u die zelf? Nou, dat is nog wel het spannendste van dit plan. Het zijn, ik zie, in ieder geval zie ik dat iedere, want dit plan is met alle partijen en alle betrokkenen is dit neergezet. En je ziet in ieder geval de erkenning dat we het anders moeten doen en betere keuzes moeten gaan maken en daarin gemeenten meer moeten gaan sturen. De uitvoering is nog wel heel erg spannend en daar hoort ook een hele sterke monitoring bij. In het plan staat wel dat we veel meer data gaan verzamelen hierover. Want tot nu toe heeft de Rijksoverheid gezegd dat is ook aan de gemeente, dus we weten het eigenlijk te weinig. Mm-hmm. Dus het lijkt alsof ze toch wel weer veel meer het zelf in handen willen gaan nemen en goed kijken. Maar de uitvoering zal nog wel een hele grote uitdaging blijken. Hartelijk dank voor dit gesprek. Marielle Brunning, hoogleraar jeugdrecht. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Mensen zijn niet de enigen die zuchten onder hittestress. Ook hommels hebben daar last van, blijkt uit onderzoek. Met piepkleine thermometers ontdekten wetenschappers dat hommels warmer worden naarmate ze een zwaardere vracht stuifmeel meedragen. Een hommel kan zo wel 2 graden warmer worden en zelfs doodgaan. De wetenschappers zijn bang dat klimaatverandering ten koste kan gaan van hommelpopulaties die toch al achteruit gaan. 4. Gisteravond kon acteur Johnny Depp zijn tranen moeilijk bedwingen. Na de première van zijn nieuwste film Jean du Barry op het filmfestival in Cannes werd hij verrast met een staande ovatie die duurde 7 minuten. Het is bijna een jaar na zijn vechtscheiding met Amber Heard, die breed werd uitgemeten in de pers. Fans zijn blij dat Johnny Depp eindelijk weer op het witte doek schittert. 3. De meeste sporters hebben een afgetraind lichaam. Voor mensen met overgewicht is de drempel daarom hoog om te beginnen met sport. Je bent je pijnlijk bewust van je uiterlijk en meekomen valt niet mee. Een Duitse voetbalclub is daarom begonnen met Heavy Kickers. Dat is een team voor mensen met overgewicht. En jeder soll spielen. Dat is ook het wichtige. Ja, also dat we niet zeggen, we hebben langsamere, schlechtere Fußballer. En die blijven wie bij anderen dan op de bank zitten. En dürfen maar rein, wenn die eine Mannschaft 6-0 führt. Jeder spielt. Dat is ook wichtig. Iedereen moet meespelen, zegt de trainer tegen persbureau Reuters. Ook als je minder talent hebt of als je wat zwaarder bent. Het is zonde om die spelers op de bank te zetten en pas een keer te laten invallen als het team met 6-0 voor staat. En alleen spelers met een BMI van meer dan 31 mogen meedoen. 2. Maud van 14 jaar uit Helmond heeft te maken met ernstig pesten op school, vertelde ze met haar moeder aan het Eindhovens Dagblad. Ja, ik ben in elkaar geslagen. En hard ook. En de beelden zijn verspreid, dus het is verschrikkelijk dat het op is genomen en toe is gekeken en dat er geen actie door anderen is ondernomen. Om dat pesten te laten stoppen, hebben ze een creatieve aanpak gekozen. Maud laat zich door een groep bikers naar school brengen. Gaat inmiddels al wat beter, zegt ze zelf. Maar wat zeggen haar klasgenoten als ze op een grote motor bij de school wordt afgezet en opgehaald? Word je vandaag weer met die gang opgehaald? En dan badmintonner Marcus Rinsoy lanceerde onlangs een sensationele nieuwe service. In de spinsurf tolt de shuttle zo hevig dat hij nauwelijks terug te spelen is. En opeens droogt de doorsneespelers wereldtoppers af alsof het pupillen waren. Maar die sensatie lijkt alweer voorbij. De Internationale Badminton Federatie verbood de spinsurf voor de komende 2 weken. Het is waarschijnlijk een opmaat naar een definitief verbod. Rinsoy zelf snapt die beslissing wel. The rallies will be shorter and not so fun to watch for the audience. So I understand that decision. Yeah, go back to normal. Figure out a new surf, maybe. Door die spinsurf zijn de rallies veel korter, namelijk vaak maar 1 of 2 slagen. En dat is niet zo leuk voor het publiek, zegt Rinsoy. Terug naar normaal dus en wellicht een nieuwe service bedenken. NPO Radio 1 podcast. We kunnen ons niet veroorloven om die ontwikkelingslanden ook eerst een fossiele ontwikkeling te laten doormaken. We bevragen onderzoekers die streven, worstelen, falen en slagen. Ja, en we hebben er heel lang aan gewerkt, dus er staat wel wat op het spel. In een kwartier praten we je bij. Die deeltjes die komen uit het universum en er zijn heel veel deeltjes die uit het universum komen. Kennis & Co. En dat blauwe licht, dat willen we meten. De weekendbijlage van Nieuws & Co over wetenschap. Ik zou het persoonlijk heel erg jammer vinden als die gletsjers verdwijnen. Luister Kennis & Co, een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte.

elektronisch deurtje binnenglippen. Ja, dat is onder de maat. Rekenkamermedewerkers konden naast zwaar materieel komen te staan. Het testteam kon dat inderdaad voor elkaar krijgen, ja. En dat is natuurlijk zorgelijk. En we zien ook wel waar de problemen zitten. De belangrijkste oorzaken wat ons betreft is mensen, het personeel. Alert zijn, wat gebeurt hier? Dus niet alleen het papier, maar het bewustzijn. Tweede oorzaak is gebouwen. Zoals bekend, die zijn af en toe toch behoorlijk verouderd bij Defensie. Ja, er staat er een deur open, een raam kan niet meer dicht, dat soort dingen. En de elektronische detectie. 45 systemen, waarvan een deel toch echt zeer verouderd is. Ja, dat kunnen ze allemaal niet meer bijbenen. En van de 8 pogingen die u deed, kon u bij 4 locaties binnenkomen? Ja. 4 van de 8 konden we binnenkomen. En laten we eerlijk zijn, dit is een groot belang. We hebben een oorlog op het Europese continent. Dit is niet zoiets wat we makkelijk weg kunnen schuiven. Het was Roel Bolsjes in gesprek met Barbara Josiassen van de Rekenkamer. Goedenavond, Jean Deby, voorzitter van de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel. Meneer Deby, mensen van de Rekenkamer gingen over een hek, glipte een elektronisch deurtje door en konden naast wapensystemen staan. Ja, hoor ik nou dat iemand die dat zou willen gewoon defensiemateriaal kan stelen? Het punt is natuurlijk dat als je gaat kijken naar de beveiliging van Defensie, sterk te maken heeft met de bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. 1 miljard, 2000 arbeidsplaatsen zijn, 12.000 arbeidsplaatsen zijn verdwenen. Dat heeft grote consequenties, niet alleen voor de militaire component, maar zeker ook voor de beveiligingscomponent. Mm-hmm. Ja. Je moet je voorstellen, er zijn 9000 gebouwen bij Defensie op een 390 locaties. De gebouwen zijn tussen de 30 en 70 jaar oud. Dus we weten gewoon dat er veel hapert aan de gebouwen. Ja, Dat zijn de oorzaken, meneer Deby. En daar gaan we het ook zo dadelijk nog over hebben. Maar wat ik ook vroeg is, betekent dit dat mensen gewoon makkelijk bij spullen kunnen komen en ze kunnen meenemen? Mensen kunnen toch relatief makkelijk over een hek klimmen. Mensen kunnen makkelijk door een hek kapot maken en naar binnen toe gaan. Dat is allemaal mogelijk. En het was in het verleden ook altijd mogelijk. En dat is ook een aantal keren bewezen dat dat plaatsvond. Dat mensen dus inderdaad bij een Fiat onder stonden of bij een jachtvliegtuig stonden. Dat is niet goed. Maar het betekent wel dat je daar echt een behoorlijke investeringen moet gaan doen om dat soort risico's verder terug te brengen. Ja. Laten we even langs de oorzaken lopen. Want u begon daar net zelf ook al over. Hè? En de Algemene Rekenkamer wijst er 3 aan. Eén daarvan hoorde ik u net ook al noemen, de gebouwen. Want er zijn veel verouderde gebouwen, dat herkent u ook. Nou ja, er is een defensie vastgoedplan waar de komende 10 tot 15 jaar 19,6 miljard euro in geïnvesteerd moet worden. Zo groot en omvangrijk zijn de achterstanden bij de gebouwen. En de Rekenkamer heeft geprobeerd in nieuwe gebouwen binnen te komen. Dat is niet gelukt vanwege het feit dat die gewoon veel beter beveiligd werden. Op het moment dat sloten niet meer afgesloten kunnen worden het hout van de deur zodanig rot is dat je de deur kan opentrekken en naar binnen kunt gaan. Dat is ook allemaal niet nieuw. Dat is ook al vaker naar voren toegebracht. Er is inmiddels ook een vastgoedplan wat daar verbeteringen in moet aanbrengen. Maar het betekent wel dat er behoorlijke inspanningen verricht moeten worden. Ja. Om een betere beveiliging te krijgen. U hoort en ook wel eens verhalen over mensen die bij een raam zitten wat niet meer gesloten kan worden. Correct, maar ook lekkages. Dus er zijn heel wat kamerleden die zijn op defensielocaties geweest en zijn gewoon geschrokken van de kantoorvoorzieningen en de legeringvoorzieningen, waar heel veel militairen gewoon moeten overnachten. Dus dat moet gewoon vele malen beter. En dat geldt ook voor magazijnen, idem dito, waar de spullen in staan. En dat is voor wat betreft de gebouwen. Maar een andere oorzaak die de Rekenkamer noemt, ligt bij de mensen, hè? Het personeel zelf. Zelfs zeggen ook van, nou ja, passerend defensiepersoneel, stelde eigenlijk helemaal geen vragen. U vroeg helemaal niet aan onze onderzoekers, wat doen jullie eigenlijk hier? Wat vindt u daarvan? Nou, het punt is dat kazernes daar werken en wonen natuurlijk heel veel mensen. Dus het is heel moeilijk een onderscheid te maken tussen wat een testteam is en wat gewoon een bouwvakker is die gewoon onderhoud verricht op de defensielocatie. En heel veel militairen gaan er natuurlijk vanuit dat men niet via het hek over het hek te klimmen naar binnen toe is gekomen. Ja, kijk, de mensen hebben natuurlijk kunnen niet aan het hoofd zien of iemand wel of niet geautoriseerd of ongeautoriseerd op die kazerne is. Voor militairen geldt dat uiteraard wel. Hmm. Maar voor heel veel werknemers die daar werken op kazernes, ja, dat wordt moeilijker. Dus er wordt ervan uitgegaan dat die zijn gecontroleerd bij de wacht. En dan kom je op het volgende punt. De Defensie Beveiligingsorganisatie. Ja, die hebben de afgelopen jaren ook te maken gehad met de bezuinigingen. En dat betekent dat als je 100% dicht wil krijgen wat je nooit krijgt, zul je in ieder geval op een groot aantal zaken maatregelen moeten nemen. Dus de uitbreiding van beveiligingspersoneel. Ook de alertheid van defensiepersoneel op de kazerne zelf te verhogen. Als je iets vreemd ziet, dat dat ook dan ook gemeld wordt. Mm-hmm. Maar wat ook nog heel belangrijk is, is dat je adequate elektronische beveiligingssystemen hebt. Ja. Het beveiligingsbewakingssysteem van Defensie wat ingevoerd gaat worden. Nou, dat is wederom vertraagd. Dat wordt pas in 2025. En daarna zijn er ook vele investeringen nodig om beveiliging verder op orde te krijgen. Zeker in relatie tot wat er in Oekraïne gebeurt en mogelijke spionageactiviteiten waar verschillende landen echt al last van hebben gehad. Zowel ook de Scandinavische landen, maar de risico's van Nederland zijn natuurlijk net zo groot. Ja. Dus dat betekent dat er heel wat moet gebeuren op dat gebied om dat veiliger te krijgen. En is het personeel alert genoeg? Nou, het personeel is kennelijk, en dat is geconstateerd, niet alert genoeg. Dus daar zal ook een bewustzijnverbetering moeten gaan komen. Dat zodra dat je iets ziet van iemand waarvan je denkt van zou die wel hier thuis horen? Dat is altijd lastig te onderkennen, tenzij dat die gedraging heeft waaruit dat blijkt. Maar als het iemand is die gewoon ziet als een poetsmevrouw of een bouwvakker, ja, dan wordt dat al een heel stuk lastiger. Ja. Hartelijk dank, Jean Deby, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel. Er gaat een streep door de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend. Het noorden van Italië kampt sinds gisteren met hevige overstromingen, veroorzaakt door extreme regenval. De organisatie vindt het niet verantwoord om de Formule 1-race te laten doorgaan. Italië-correspondent Helene Daans vanuit Trento. Ja, als je die beelden ziet, dan kan je bijna niet anders dan besluiten om dat niet door te laten gaan, hè? Nee, dat is ook zo. De organisatie heeft deze beslissing tot het laatst uitgesteld. Er gaan natuurlijk enorme economische belangen hiermee gepaard. En ze hadden ook verwacht dat tegen het weekend het circuit zelf, waarvan op dit moment delen onder water staan, dat wel weer vrij zou zijn. Maar wat er vooral speelde was de wetenschap dat er dit weekend 160.000 Formule 1 liefhebbers zouden afreizen naar Imola ten oosten van Bologna, midden in dat getroffen gebied. En de wetenschap dat die daar zouden zijn, dat is een enorme veiligheidsoperatie, terwijl hulp- en veiligheidstroepen natuurlijk elders in de regio ontzettend nodig zijn bij reddingsoperaties. Dat was geen verantwoorde beslissing, nog voor de ministeries in Italië die hierover gaan, nog voor de organisatie van deze race. En dus is toch beslist om hem af te gelasten. En hoe is er op gereageerd in Italië? Want daar zijn mensen toch ook wel heel racegek. Ja, dat is zo. En heel veel mensen zullen heel veel geld betaald hebben voor een kaartje. En ik kan me voorstellen dat zij nu eens stevig balen daarvan. Tegelijkertijd is het nieuws over de overstromingen in Italië zo groot, zo impactvol en zo heftig, dat je geen enkele Italiaan zal vinden die hier geen begrip voor heeft en die dit besluit niet begrijpt. Er zijn 9 doden gevallen op dit moment. Dat aantal kan nog oplopen. Het is een drama van die proporties dat het ook niet echt gepast zou zijn om daar Formule 1 vreugde aan toe te voegen dit weekend. Nee, en hoe staat het nu met het weer? Ja, het gaat niet zo goed. Het blijft regenen. Op dit moment zijn zo'n beetje alle rivieren in die regio ten oosten van Bologna zo goed als uit hun oevers getreden. Of hebben zij toch maximale niveaus bereikt. 24 gemeenten staan onder water. Je ziet nog steeds beelden van straten die veranderd zijn in rivieren. Het zijn dramatische taferelen. Sommige wegen richting de bergen zijn ook afgesloten omdat er gevreesd wordt voor aardverschuivingen. Dus op dit moment het regent ietsje minder hard dan vanochtend. De grote massa water die is normaal gezien gevallen. Maar de situatie blijft kritiek en het blijft wel degelijk regenen, al is het dan iets minder hard. Dus de alarmfase rood die blijft voor de hele regio Emilia-Romagna gelden. En nog even terug naar de race. Mensen met een kaartje, kunnen die zich nog dat kaartje nog bewaren voor een later moment in het jaar? Ja, de hoop was om het te kunnen inhalen, maar dat is niet gelukt om het dit seizoen nog in te plannen, die race. Excuseer, ik word er even gebeld. Waar nu sprake van is om deze race in 2026 in te halen. Oh, binnen heel lang. Dus dat duurt nog even. En de vraag is nog of het dan past, natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook misschien een zoethoudertje is van de organisatie om toch enig perspectief te bieden aan de mensen die nu een kaartje hebben en in deze situatie zitten. Maar je begrijpt, dat is nog heel lang. En ze spreken nu van 99% zekerheid dat dit plan zou kunnen doorgaan. Maar dat moeten we nog afwachten. Op dit moment gaat alle focus, gaat alle aandacht natuurlijk uit naar de reddingsoperatie en naar wat er moet gebeuren in Emilia-Romagna om überhaupt de mensen daar in veiligheid te brengen. Dankjewel, correspondent Helene Daens. Dan naar Helene de Geest. Ja, het is nu al een stuk rustiger, Helene, maar nog steeds gewoon druk. Ja, zeker. Er staan nog wel 500 kilometer file, dus dat is echt wel heel veel voor dit tijdstip. Het is vooral nog heel erg druk in Brabant. En daar is nu ook weer een ongeluk gebeurd op de A59... van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij knooppunt Empel. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Nieuwkuik is de vertraging 25 minuten. De gemeente Eersel is weer binnengevallen bij een illegale hondenfokker in de Brabantse plaats. Dat is voor het achtste keer alweer in 10 weken. Opnieuw werden er ruim 170 honden gevonden. En dat terwijl de fokker zijn beroep van de rechter op die plek niet meer mag uitoefenen. De fokker weigert volgens de Telegraaf te vertrekken. De gemeente heeft de fokker opnieuw een dwangsom opgelegd, €2500. En ook dat is al de achtste keer op rij. De wet arbeidsongeschiktheid is onuitvoerbaar en op een bepaald aspect zelfs onwetmatig. Volgens de Algemene Rekenkamer loopt de uitvoering van de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA, helemaal vast. Fatma Kozakaya is de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Die vertegenwoordigt mensen met een uitkering. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Kozakaya, was deze conclusie van de Rekenkamer nog iets nieuws voor u? Wij hoorden al natuurlijk veel langer dat het misging. En dat is ook zorgelijk. Zeker omdat de UWV ook heel veel inzet heeft getoond. En dan vervolgens verzekeringsartsen die in aantal niet genoeg zijn. Ja, de Rekenkamer heeft terecht dit advies uitgebracht. Want daar zit het grote probleem, hè? Bij de verzekeringsartsen. Ja. Nou ja, niet alleen dat. Eigenlijk is uw vraag hoe kon dit zo misgaan? Precies. Zoals gezegd, de analyse van de Algemene Rekenkamer die klopt. En er zijn een aantal redenen waarom het zo mis is gegaan. Er zijn meer mensen gaan werken en er zijn meer mensen langer door gaan werken. Dus tot hun 67ste. En dat betekent dat er ook meer mensen ziek kunnen worden. Mm-hmm. Nou, tel daarbij op dat met het teruglopend aantal verzekeringsartsen en de groeiende vraag dat het nogal spaak kan lopen. En dat is nu de situatie. En wat ook heel erg belangrijk is, is dat er 3 soorten beoordelingen plaatsvinden. De eerstejaarsziektewetbeoordeling, de eerste WIA-keuring en de herbeoordelingen. Daar moeten we van af. Het is zoveel. Dus er zijn niet alleen meer mensen die ziek worden, waardoor er te weinig artsen zijn, maar die artsen moeten ook veel te vaak aan de bak eigenlijk per geval. Ja, dat is, ja, als je 3 beoordelingen, hè, de eerstejaarsziektewetbeoordeling, de WIA-keuring, de herbeoordelingen, tel daarbij op dat de beoordeling nu gericht is op hoe belastbaar iemand is en wat zijn inkomensachteruitgang is. Mm-hmm. Terwijl de WIA veel meer gericht zou moeten zijn op hoe kunnen we u helpen om weer aan de slag te gaan. Ja. En als mensen niet meer kunnen werken, dat zij dus inkomensbescherming hebben. Want wat hoort u nu van mensen? Want uw organisatie vertegenwoordigt mensen, hè, met een uitkering of met een toeslag. Ja. Wat voor verhalen hoort u van hun? Nou ja, mensen worden te laat gekeurd of helemaal niet gekeurd. En dat leidt ertoe dat mensen lang moeten wachten om gekeurd te worden. Hoe lang? Weken. De Algemene Rekenkamer had het ook over weken. Wat we ook horen is dat er ook heel veel stress en zorgen zijn omdat ze een voorschot aanvroegen. En vervolgens, als ze dan geen arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen, ze dat voorschot terug moesten betalen. Ja. En dat gaf echt heel veel onzekerheid en stress. Ja. Dus dat de UWV een oplossing heeft gezocht, ja, dat vind ik wel een compliment waard. Ja, maar over oplossingen gesproken. Kijk, meer keuringsartsen zijn er natuurlijk niet zomaar. Welke oplossingen ziet u? Nou ja, daar geef ik ook heel duidelijk aan dat er zoveel soorten beoordeling zijn dat we daarvan af moeten. Maar dat we ook veel meer gericht moeten kijken naar wat kan iemand wel. En dus op een andere manier vormgeven. En om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen. Ja, je wilt dat de wet goed wordt uitgevoerd. En dat is nu niet zo. We steunen de UWV dus ook in hun actie om reparaties uit te voeren. Om mensen niet de dupe te laten zijn van de artsentekort. Ja. UWV heeft ook meegedacht met die problemen met voorschotten. Ja. En er moet een oplossing gekomen. Ja, maar nu is besloten toch dat die voorschotten dus niet hoeven te worden terugbetaald. En zegt de Rekenkamer dat dat niet wettig is. Nou ja, kennelijk is het UWV opgezadeld met een wet die niet werkt. Als een probleem zo hardnekkig is, dan moet de wetgever aan de slag. Het moet dus ook fundamenteel anders. Er is een onafhankelijke commissie in het leven geroepen. Mm-hmm. De commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel. Die is nu aan de slag. Helaas kost dat wel tijd. Maar ondertussen kun je natuurlijk ook goed kijken naar die beoordeling. Dat dat ook echt wat minder wordt. Ja. Daar zal al een eerste klap uit te delen zijn, zegt u. Hartelijk dank, Fatma Kozakaya, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Vandaag is de laatste onderhandelingsdag om te komen tot een landbouwakkoord. Dat akkoord moet de landbouw verduurzamen, boeren perspectief geven. Die onderhandelaars zitten al sinds 2:00 vanmiddag met elkaar aan tafel. En hier bij mij aan tafel, Sarah Buurman. Jij volgt voor de NOS het stikstofdossier en ook het landbouwakkoord. Hoe belangrijk is het dat ze er vandaag uitkomen? Minister Adema vindt dat heel belangrijk. Die heeft eerder al gezegd dat het echt cruciaal is dat ze deze maand eruit gaan komen. Gisteren nuanceerde hij dat al een beetje. Die voelde misschien de bui al hangen. Hij zei toen, het draagvlak is eigenlijk belangrijker dan de deadline. Maar tegelijkertijd moeten de provincies, die zijn allemaal plannen aan het maken om de stikstofdoelen te halen en allemaal andere doelen, die moeten op 1 juli af zijn. En daar is dat landbouwakkoord eigenlijk wel voor nodig. Dus ze hebben haast, maar hij nuanceert het dus wel al een beetje. Jij hebt de contact, hè? Er zitten allerlei partijen aan tafel. Jij spreekt mensen die meepraten. Wat hoor jij van hun over hoe het vandaag gaat? Nou ja, wat ik hoor is, vorige week ging het nog echt helemaal niet goed op een aantal thema's. Ze waren echt niet blij met een aantal dingen. De hoop was dat vandaag beter zou zijn. Maar ze hebben vanochtend de nieuwe teksten gelezen. En eigenlijk wat daarin stond toch wel heel erg ver af van wat ze hadden gehoopt. En dan gaat het vooral om het verdienmodel van de boeren. Dus het landbouwakkoord is er, nou ja, zoals je net al zei, om twee redenen wordt dat gesloten. Het verduurzamen van de landbouw, maar ook ervoor zorgen dat boeren genoeg geld kunnen verdienen na die omslag. En daar schort het aan volgens betrokkenen. En dus wordt er nog gepraat. Hoe gaat het nu verder? Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. Het kan meerdere kanten op. De kans dat ze vanavond naar buiten komen, want het zal nog wel uren gaan duren, dit gesprek. En dat ze dan zeggen, we zijn eruit, dit is het. Die kans lijkt me heel onwaarschijnlijk, omdat ze dus nog helemaal niet overtuigd zijn van dat nieuwe verdienmodel voor boeren. Dat vinden ze gewoon nog niet goed genoeg, hoor ik. Dus het kan zijn dat ze zeggen, een deel is goed genoeg om mee verder te gaan. En over een ander deel moeten we nog doorpraten. Het kan ook zijn dat het nog klapt. Of dat er mensen dus weglopen. Het kan alle kanten nog op. Het wordt nog een lange avond voor jou, Sarah Buurman. Dank je wel. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Goedenavond. Ja, wij gaan het daar ook over hebben. En dan met name over het koeienquotum, waarover wordt onderhandeld, naar verluid. Landbouwminister Adema zou een norm willen stellen voor een maximaal aantal koeien per weiland. Is zo'n koeienquotum een goed idee? Daar gaan we over debatteren. Na de hoofdpunten van het nieuws, daarvoor is hier Kirsten Klomp. Ik wens u een hele fijne avond. En tot morgen. NPO Radio 1. Bij noodweer in Italië zijn inmiddels 8 mensen om het leven gekomen. In de noordelijke regio Emilia-Romagna zijn overstromingen. Na hevige regenval, duizenden mensen moesten hun huis uit. De Formule 1-race die dit weekend in het gebied zou worden gehouden is afgelast. De 24-jarige man die vorige week werd opgepakt vanwege betrokkenheid bij een brand aan de Prinsengracht in Den Haag is zondagnacht overleden in zijn cel. Volgens het OM maakte hij zelf een einde aan zijn leven. Bij de brand raakten 5 mensen gewond, van wie 2 ernstig. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn volgens het stel urenlang agressief achtervolgd door paparazzi. Het zou gisteren zijn gebeurd na een prijsuitreiking in New York. Volgens een woordvoerder van Harry werden meerdere mensen bijna aangereden. En Henk Vrezer wordt definitief de nieuwe trainer van RKC Waalwijk. Hij tekent voor 2 jaar bij de club. Beide partijen waren al een tijdje in onderhandeling. De 56-jarige Vrezer volgt bij RKC Jozef Oosting op, die overstapt naar FC Twente. Het weer. Vanavond eerst nog veel zon. Vannacht wordt het behoorlijk fris. Het koelt af tot net iets boven nul. Morgen begint op veel plekken bewolkt. Maar 's middags is het bijna overal zonnig. Het blijft droog bij ongeveer 16 graden. En bij de ANWB zit Helene de Geest. Ja, er staat nog iets minder dan 400 kilometer file. Dat is wel veel, maar de meeste files worden nu wel korter. Het is nog wel erg druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein nog 11 kilometer en een half uur tijdverlies. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 25 minuten vertraging door een aanrijding. De linkerrijstrook is nog dicht. Op de A58 in het zuiden van Eindhoven naar Tilburg staat ook nog een file van 7 kilometer bij Moergestel. Vanaf Eindhoven is de vertraging bijna 40 minuten, maar die neemt nu wel af, want alle rijstroken zijn vrij. En ook een ongeluk bij Den Bosch op de A59 van Waalwijk naar Den Bosch bij knooppunt Empel. De vertraging is daar 25 minuten, de linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Ruim 30% van de Nederlanders is niet bereid om zijn of haar ouders in huis te nemen als ze zorg nodig hebben, blijkt uit onderzoek van Data IM in opdracht van onze redactie. De vergrijzing in Nederland neemt toe, de ouderenzorg zal nog meer onder druk komen te staan.